Is inmiddels op respectabele leeftijd. Ja, Diane Ross. Wat een enorme rij hits heeft ze op haar naam. Ongelooflijk. Je hoorde haar hier in de show aan het begin. Met natuurlijk Touch Me in the Morning. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. De muziek trouwens, dag, wordt uitgezocht door Anja van Aalst. En is al eigenlijk een beetje uitgezocht. En daarom hoorde je dus Diane Ross, want daar is ze vast een beetje fan van. Ja, en ik ben fan van heel veel meer muziek en dat komt eraan. Maar ook van de onderwerpen die we vandaag hebben. Bijvoorbeeld ben ik fan van Jeroen van Gent, want die gaat de straat op en die luistert naar jou. En hij toog deze keer naar Oud-Beijerland en vroeg de mensen daarvan... Hey, wat vind jij nu de gemeente Hoeksche Waard is gevormd? Hoe zit dat, hoor je zo meteen. Joop van der Hoor is ook weer van de partij. Hij is columnist vandaag weer. En hij gaat het hebben over ambtenaar of vader. Een mooie column. Ik heb hem al gelezen. En je kunt hem trouwens al lezen op onze website. www.lateavond.nl. Maar zo meteen kun je hem, Joop, zelf horen voorlezen. Dan gaan we praten met Marijke Lammers over wat haar zo al bezighoudt. En dat is best wel veel en een boeiend gesprek. En verder als laatste onderwerp een debat over verhalen van Jan Wolkers. Onder scholieren uit de regio. Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

Ik ben van de radio. Ik vraag de mensen over die herindeling hoe het tot nu toe bevalt. Merkte u daar nog iets van? Nou, de herindeling op zich niet zo. Ik vind alleen dat nu met mensen alles opengooien, dat met de post een beetje een zootje is. Geeft het veranderingen met de post, zo'n herindeling? Nou, de herindeling op zich niet, maar voordat die klaar is natuurlijk wel. Alles ligt open overal, dus ik ben overal in die zin eigenlijk. Ja, dat is wat anders. Ja. Maar de herindeling zelf maakt me niet zo uit hoor, eigenlijk. Nee. Het is nog niet echt. Kristalliseert niet uit, hè? Nee, nog. Nee. Denk, als het afzonderlijke gemeente was, dan zie ik je natuurlijk korter bovenop op het gemeentegebeuren. Ja. Terwijl als je nu op een gegeven moment iets nodig hebt, de WMO die zit ergens in, weet ik voor Maasland geloof ik, of in Strijen, daar die kant uit. En voorheen hadden we op Pierzilt gemeentehuis. En dan kon je nog eens een keertje een afspraak maken dat je daar een gesprek kon hebben. En je kent de mensen? Zoiets. Ja. Tot nu toe nog niet zoveel, heb ik er geen probleem meer mee. Het kan nog alle kanten op. Ja, waar ik wel bang voor ben, ik kom uit Klaaswaal, dat op termijn dat zo voor het zwembad dat een probleem wordt. Dat ze dat dicht willen doen of iets, daar ben ik wel bang voor. Er zijn wel andere belangen nu natuurlijk. Ja. Dat is, nu kan je zeggen, dat is niet Mijn Zeerenland. Het Binnenmaas is natuurlijk ook een zwembad. En dan is dat misschien een afweging voor de gemeente. Dat ze naar het totaalplaatje kijken. Zeggen, er is al een zwembad in de Hoekse Waard. En één zwembad of één buitenzwembad is dan genoeg. Ja, het is alles wel één geworden. Maar voor een ander is het toch moeilijker om alles weer te krijgen, vind ik. Snap je wat ik bedoel? Nee, wat doelt u op? Nou, als je moet gaan verhuizen, dan moet je ik weet niet hoeveel punten hebben, noem maar op. En dat gaat hier. En vroeger ging dat veel makkelijker, maar dat gaat nou gewoon niet meer. Het puntensysteem voor huurwoningen is veranderd. Ja, behoorlijk. En dat is niet leuk. Nee. Nou, dat is een goeie. En we zijn al een paar keer geweigerd voor een huis, dus dat vond ik ook niet prettig. Is het op zo'n manier strenger geworden dan? Ja, vind ik wel. Want vroeger dan had je minder ruimte. Ja, ik woon hier nog niet zo lang natuurlijk. Ik kom zelf van Flaké. Maar vroeger dan kon je nog makkelijk ergens een huis krijgen. Maar dat gaat gewoon niet meer met puntentelling of wat dan ook. Je komt er niet aan. Mijn man is 83, ik 73. Nou, en wij willen er graag kleiner, maar we zijn er 4 keer geweigerd. Zou het echt te maken hebben met die herindeling dat het nu een groot geheel is geworden? Tuurlijk. Ja? Dat is niet plezierig. Nee, echt niet. Heel veel mensen niet uit de Hoekse Waard. Dat valt wel op hier in Oud-Beijerland. Het is een soort van magneet van heinde. Verder komen hier mensen gezellig winkelen. Rotterdam ligt voor de hand. Maar dan weet je dus niet echt wat er speelt. Maar daar laten we ons niet aan storen. Wat merkt u ervan? Nou, daar wordt niks meer aan de straten gedaan. Helemaal niet. Alles vervuild. Ja, dat zegt de postbode net ook tegen mij. Nou, dat is gewoon zo. Ja, ja. Er wordt echt niks meer gedaan, hoor. Ja, ik zie wel inderdaad, nu komt er hier natuurlijk een action, zo'n hele grote. En dan lees je wel zo her en der op social media dat mensen daar niet heel blij mee zijn. En andere mensen juist weer wel. Ik ben pas maandag geweest om een nieuwe rijbewijs te halen. Ja, dat ging zoals altijd. En de gemeentehuis is nog steeds op diezelfde plek. Dus ja, voor mij heeft het bitter weinig invloed gehad, eerlijk gezegd. Ik zelf niet. Ik hoor wel van mensen om me heen, sommigen die waar het wel eens fout gaat met een vergunning aanvragen. Waarvan ze uitgingen van, nou, dat ging vorig jaar ook zo. En nu gaat dat heel anders. Toevallig ging dat toevallig ook over de wijnroute in Nuansdorp. Dat ineens, omdat het nu één gemeente Hoekse Waard was, ineens geen glas meer mocht zijn. Maar moesten het plastic glazen zijn? Dat soort dingen hoor ik wel, maar Ik ben blij dat ik mijn zoon heb en dat hij alles voor me regelt. Want je komt gewoon nergens meer binnen. Kunt u een voorbeeld noemen van wat te regelen? Nou ja, je hebt bijvoorbeeld vervoer nodig. Ik noem maar wat. Voor dat je dus zelf niet meer kan. Hè? Dus wat afstandelijker op zo'n manier misschien. Inderdaad, dat klopt. Dat, Maar voelt het goed of slecht? Het voelt goed, maar aan de andere kant ben ik het mee eens. Nee. Vroeger, ook al is het maar 5 minuten, vroeger deze tussendoor. Nou, dat is niet meer. Je moet speciaal een afspraak maken. Maar eer dat je dat allemaal geregeld hebt, het schiet niet op. Bankzaken. Bankzaken. Ja. Bank verdwijnt? Banken centraliseren, gemeentehuizen centraliseren, het wordt allemaal minder. Ja. Ja, ik weet niet wat ze met die gemeentehuizen gaan doen. Het is natuurlijk bezopen. Als jij van de andere kant van Hoekswaard woont, één wordt speciaal hier naar de Oudbaan voor de gemeente, naar het gemeentehuis. Dan moet je nog afspraken gaan maken. Ook, vroeger kon je naar het gemeentehuis gaan en dan was je gelijk aan de beurt bewijzen. Maar nu moet je daar van tevoren een afspraak maken. Ja. Dat vind ik een beetje bizar. Maar, echt, of ook voor kleine dingen. Dat, ja. Maar bent u dat zelf al tegengekomen dan? Dat u, Ja, dat ben ik zelf tegengekomen. Als je iets hier op het gemeentehuis nodig hebt, dan moet je afspraak maken. Dus de lijnen naar de gemeente worden wat moeilijker misschien? Ja, zeker weten. Ja? Als je dan op een gegeven moment zegt van ik heb het liefst een vierwiel scootmobiel. Dan wordt er gezegd, nee, driewieler, het is de Rolls Royce onder de scootmobielen. Okay. Nou, een Rolls Royce heb ik nog nooit driewieler gezien. Dat is wel in die films van Mr. Bean, dat driewielertje wat ieder ogenblik ondersteboven gaat. Want je ziet regelmatig, zie je mensen gewoon tegen de vlakte aangaan als ze net iets te hard een bocht nemen of door een kuiltje heen rijden. Wat dat betreft de straten en dergelijke. Het is gewoon zwaar waardeloos. Dus als je iets nodig hebt, dan moet je een grotere afstand reizen? Als je... Nou, ik zou het zelf niet eens kunnen. Maar goed, het was steeds minder, ja. Waar zit u ergens in Hoekswaard? Lumansdorp. Lumansdorp, oké. Okay. Ja. Ja, die dingen zijn maar daarom zei ik, kijk, ik ben mobiel, ik bedoel, dus ik heb er niet zo'n hinder van. Nog niet. Maar juist als je wat ouder bent, dan wordt het kennelijk belangrijk, hè? Ja. Ja, ja. Want je kon gewoon een gemeentehuis binnenlopen en dat is nou gewoon niet meer mogelijk dan? Alles gaat op afspraak. Oké, okay, vroeger kon je misschien bellen en dan werd het snel verholpen? Zoiets? Nou, dan werd het wel verholpen, maar tegenwoordig niet meer. Nee, dus... nee, we zijn er niet op vooruit gegaan. Oké. Okay. Ik heb gezien dat er een logootje is veranderd en vorig jaar heeft hier een schaatsbaan gelegen omdat links en rechts nog patiënten op moesten, geloof ik. Maar dat is het wel. Ja, oké. Okay. De gemeente, het is nou één grote gemeente Hoekswaard. Ja. Merkt u daar iets van in de praktijk? Dat is de vraag. Het is hier prima. Ja? Ja. Echt fantastisch. Als, zeker je hier, als je hier woont, dan ga je nooit meer weg. Nee, nou, echt zeker weten. Dank u wel, dank u. Oké. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. De tekst opeens op, hoor je dat? La la la la la, ja, dat heb je dan hè, aan het einde van zo'n lied. Alain Barrière en Noëlle Cordier samen in Tutanva. En Gloria Estefan samen met de Miami Sound Machine ervoor met Words Get in the Way. Tijd voor de column van onze vaste columnist Joop van der Hoor. Dit is Van der Hoor draaft door. Een column van Joop van der Hoor. Als Babs, bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Rotterdam, maak ik de leukste, mooiste, maar ook vaak de meest trieste momenten in het leven van een toekomstig bruidspaar mee. Ik heb inmiddels zo'n 125 huwelijken gesloten en geen was hetzelfde. elk bruidspaar bleek uniek. Het mooiste aan het zijn van Babs vind ik het kennismakingsgesprek thuis bij het veelal jonge koppel, maar ook bij oudere stellen. Een enkele keer heb je daar zelfs geen mogelijkheid of tijd voor, zoals bij een kosteloos, eenvoudig of terminaal huwelijk. Je ziet het bruidspaar dan pas op het moment dat zij de trouwzaal binnenkomen lopen en dan toch moet en wil je hen met dezelfde EK's behandelen, ook al is de tijd die je voor een dergelijk huwelijk beschikbaar hebt beperkt. Nog niet zo heel lang geleden heb ik voor de derde keer in mijn leven als Babs een stel mogen trouwen waarvan bij het sluiten daarvan al bekend was dat het om een zeer korte aardse verbintenis zou gaan. Iemand trouwen. Letterlijk op haar sterfbed. Ja, alle drie de gevallen ging het om een stervende vrouw. Is niet alleen heel bijzonder, maar ook heel mooi en dankbaar om te mogen doen. Je vervult namelijk tevens iemands laatste wens. Als je dan een paar dagen of weken later de rouwkaart ontvangt, dan moet je wel even slikken en een traantje wegpinken. Maar allemachtig, wat voel ik mij op zo'n moment een bevoorrecht persoon dat ik zoiets mag doen. Thuis bij het aanstaande bruidspaar kom je als vreemdeling binnen. Maar ga je in 9 van de 10 gevallen als vriend weer de deur uit. In 5 kwartier tijd krijg je hun hele levenswandel te horen, inclusief de leuke anekdotes, maar ook vaak de meest schrijnende ervaren situaties. Want wat te doen bij een bruidegom wiens vader minder dan 6 weken daarvoor is overleden? En hoe ga je om met een gevalletje van incest, welke na 25 jaar tijdens het voorgesprek plotseling en helemaal uit het niets naar boven komt? Maar meestal verloopt het gesprek op een meer dan open en gezellige wijze, waar ik zelf heel veel positieve energie van meekrijg. Nou, dat is ook mijn belangrijkste beloning, want van de kleine belediging, die de gemeente vergoeding noemt, wordt alleen de belasting er beter van. Zoals gezegd, elk huwelijk heeft zo zijn eigen dynamiek, zijn eigen charme en zijn eigen eigenaardigheden. Maar het allermooiste huwelijk welke in al die jaren heb mogen meemaken is toch wel het huwelijk van mijn eigen zoon. Nee, ik heb hem niet zelf getrouwd. Dat voorrecht was weggelegd voor de op 1 na beste trouwambtenaar ter wereld, mijn collega Aad Stoop uit Rotterdam. Natuurlijk had ik mijn Bink graag willen trouwen, maar er was een zeer goede reden voor om het niet te doen. Jij bent de beste trouwambtenaar die er is. Maar je bent ook de beste vader die ik ken. Ik wil daarom dat je er ook bij bent. Echt bij bent als mijn pa. En niet als mijn ambtenaar. Nou, daar kon en wilde ik niets tegen inbrengen. Toen Tom met zijn vriendin Yvonne in september van dit jaar in de tuin van het statige Bilderberg Hotel in het hartje Rotterdam in het huwelijk trad, zat ik erbij en keek ik ernaar. Vervuld van trots en overmand door innerlijke emotie, hoorde ik mijn kleine ventje van 33 jaar het ja-woord uitspreken. En bij het feliciteren biggelde er een traan over mijn wang, een zoete traan van geluk. Ik ben nu niet alleen bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand, maar ook ervaringsdeskundige. Want nu ook weet ik hoe het voelt om als vader je kind te zien trouwen. Sinds 14 september 2019 voel ik me bij elk huwelijk dat ik sindsdien heb afgesloten wat het is om als vader je kind daar te zien staan. En vanaf dat moment ben ik niet langer zomaar een Babs, maar de vader van de burgerlijke stand van de gemeente Rotterdam. Just hold me close, don't pay.

catch up. Didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. All the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Goede raad. Justin Bieber, Love Yourself. Want als je jezelf niet lief hebt, dan is het moeilijk om iemand anders lief te hebben, toch? Dat is een beetje de strekking van het lied. Bonnie Raitt hoorde je ervoor met I Can't Make You Love Me. Nou, dat is ook weer een waarheid als een koe. Nou, Herman de Bruin zit weer klaar voor een volgend gesprek met wie ga je aan de slag, Herman? In de studio heb ik Marijke Lammers als gast. Ze is accountmanager, maar ze doet nog veel meer. Marijke, welkom. Dankjewel. Je doet iets met de natuur. Je bent coach, je bent trainer, je bent sociaal ondernemer, je bent verbinder en je bent initiator van het Boekenhuisproject. Heb ik misschien nog een paar dingen vergeten? Nee, volgens mij is dit wel... Is dat zo ongeveer? Hoe heb je daar allemaal tijd voor? Nou ja, niet... Niet. Nee, nou, dingen lopen allemaal een beetje naast elkaar. Ja. Mijn grootste werkzaamheden zijn voor de stad uit. Ja. En daar verdien ik mijn geld mee. Ja, en dat is de stad uit is met kinderen naar een prachtige speelplek die niet een pretpark hoeft te zijn, om even kort gezegd door de bocht. Nou ja, naar een natuurbeleving. Net in het platteland van Rotterdam noemen we het wel. Het platteland van Rotterdam bestaat ook? Nou ja, stukjes buiten de directe stad. Gewoon buiten de directe stad. Ja. Eiland van Brienenoord bijvoorbeeld. Om maar één te noemen. Schiet zomaar in. Ja, nou ja, Speelpolderweiland. Ja, ja. Van de boerderijen Hoeve Akkerdijk. Ja. Maar ook bijvoorbeeld boerderij Kikkershoek in de Hoekse Waai. Daar neem je de kinderen mee naartoe om te laten zien dat melk echt uit de koe komt. Ja. Om maar een voorbeeld te noemen. Bijvoorbeeld. Maar ja, ik zag ook eigenaar, coach, trainer, verbinder, sociaal ondernemer. Is dat ook nog een vak wat je beoefent? Of zit dat in wat je nu doet? Nee, dat doe ik er eigenlijk ook nog wel naast. Maar ik zie je ook staan, want daar wilde je het ook over hebben, zei je in het voorgesprekje even. Boekenhuisproject. Ja, het Boekenhuisproject is een project waarbij... ik kwam erachter toen mijn kinderen ook het huis uit waren en dat ik mijn buurt eigenlijk helemaal niet zo goed kende. Mm-hmm. En ik ben in het verleden locatiemanager geweest van een kinderdagverblijven. Ja. Waarbij taal gewoon heel erg op de voorgrond stond bij mij. En toen had ik het idee van waarom kan ik niet 1-1 combineren? Ja. Dus toen heb ik een plannetje gemaakt over het Boekenhuisproject. Waarbij mijn doel is om mensen met elkaar te verbinden. Vooral in de wijk. Ja, en mijn middel zijn dan de boekenhuizen. En dan moet je je voorstellen, het zijn een soort grote vogelkasten. Ja. Waarbij zo'n 30, 40 boeken kunnen. En die staat dan met de opening naar buiten in je tuin. Waarbij mensen dus 24/7 een boek kunnen pakken. Een kleine bibliotheek. Kleine bibliotheek. Zie ze wel eens staan. Klein kastje, glazen ruitje ervoor. Ja, en dan kan je dus 24/7. Maar omdat ik die verbinding zo belangrijk vond, hebben we dus clustertjes. Ik had zoiets als drie straten nou tegelijk zo'n boekenhuis neerzetten. Kunnen mensen en ook kinderen een rondje lopen. Ja, ja. En plus, stel dat jij er eentje in de tuin hebt staan en je gaat op vakantie. Kan jij mij vragen, Marijke, kan jij een beetje in de gaten houden? Ja, precies. Hoe het eraan toe gaat, of dat je mijn boeken even aanvult, of een beetje... Even kijken hoe het allemaal loopt. Even kijken hoe het allemaal goed blijft, dat je netjes blijft en zo. Bijvoorbeeld, maar ja. Plus, je kan doordat je elkaar met drie straten leert kennen, dus ook zeggen van, joh, als jij nou het thema in de spannende boekenweek, zoiets, jij zet de thrillers neer, ik zet de kinderboeken neer. Ja, ja, dan heb je al gesprek met elkaar. Dan heb je een gesprek met elkaar. Dan ben je al in contact. Dat is de achterliggende gedachte. Dat is de achterliggende gedachte. Plus dat mensen van de wijk kunnen ook een rondje lopen. En die maken ook een praatje met je. Ja, leuk initiatief om dat zo te doen. Ja. Maar het is ook werk, denk ik. Of valt het wel mee? Als het eenmaal loopt? Als het eenmaal loopt, dan loopt het. Ja, waar kunnen ze je bereiken? Ik hoorde dat je op LinkedIn een hele uitgebreide omschrijving hebt. Via LinkedIn kan. En dat is Marijke Lammers. Ja, dan kom je altijd verder. Ja, en wil je echt verder direct? Ja, mijn mail lammers.marijke@gmail.com. En dan ben je altijd bereikbaar en altijd bereid om daar mensen mee te helpen als ze mee te de helpen, vragen over maar hebben. Maar goed, ja... Ik ga het niet zelf doen, maar dan ga ik het in ieder geval uitleggen dat iemand anders dat in een andere wijk kan. Heel Nederland vol met boekenkasten is een prima zaak. Als dat dat denk ik wel, dat denk ik wel, ja. Dat zou mooi zijn als dat gaat lukken, maar daar moeten we nog even op wachten. Marijke Lammers, je bent accountmanager. Nou, we hebben uitgekiend wat je allemaal nog meer doet en bent. Er is nog heel veel meer en we hebben alles niet eens kunnen bespreken. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. Ga je weer een nieuw project starten of is dit het even? Nou, dit is het eventjes. Dit is het even, dat dacht ik al. Nogmaals dank. We hebben het samen vergebracht. We zwoegden jaren dag en nacht. We vonden wat we hadden nooit genoeg. Waar we naar verlangden was altijd weer naar meer. We hadden haast, we draafden door. We wisten soms niet eens waarvoor. Ons einddoel kwam geen meter dichterbij. Wat we samen hadden, is nu niet meer genoeg. Ik mis die tijd van toen. Slapen in een tent, tevreden met z'n twee. We hadden nog geen cent, wat zijn reikt alsmaar hoger naar de top. Alles is op afstand, veel mooier dan dichtbij. Ik sta alleen op het perron, jouw trein gaat naar een nieuw station. Ik zoek het spoor terug waar het begon. Liefste, kom weer terug naar die tijd van toen. Bij het streven. van toen. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Tja, de Beatles. Overal ter wereld waar je komt, kennen ze dit nummer. Ja, ik heb de wereld een klein beetje afgereisd en dan hoor je dit nummer. Of je zingt het nummer of je neuriet het. En overal zingen ze het of spelen ze het mee. Ook in communistische landen. Ik denk zelfs in Noord-Korea. De Beatles dus en Yesterday. En voor hoorde je Willeke Alberti met Ik mis de tijd van toen. Goed, laatste onderwerp voor vandaag. Debatteren gaan we. Onder leiding van Mariska de Vries. Jongeren van scholen in Maassluis en Spijkenisse debatteren over stellingen rondom Jan Wolkers. En dat heeft alles te maken met Nederland leest. Ik ga daarover praten met Theo Scheurwater. Hij is het van het Maassluisse Revius Lyceum. Welkom. Ja. Nederland leest, jaarlijks terugkerend evenement. Dit jaar is het thema duurzaamheid. Jullie hebben dat opgepikt. Waarom? Dat heeft verschillende redenen. De leerlingen goed kunnen hun spreekvaardigheid oefenen. En ze leren kritisch denken. Het is goed voor hun zelfvertrouwen. En het thema slaat ook echt wel aan bij de leerlingen. Want ja, het gaat om het thema duurzaamheid. Nou, we hebben de afgelopen periode gezien dus dat, dat duurzaamheid en het klimaat echt wel leeft bij onder de jongeren. Kijk maar naar de protestacties van leerlingen. Het klimaat is ontzettend belangrijk. We hebben de boerenprotesten gezien. Stikstof, dat is een het is allemaal heel actueel. Het is heel actueel allemaal. Ja. Krijgen leerlingen dan ook de opdracht om een bepaald standpunt te verdedigen? Ook wat misschien tegen hun eigen mening ingaat? Ja, naar aanleiding van het boekje van Jan Wolkers en naar aanleiding van het thema bedenken wij 8 stellingen. En nou, de leerlingen gaan daarover dus met elkaar in debat. En nou ja, uiteindelijk komt er een winnaar uit. En, maar die stellingen die bedenken we wel van tevoren. En kunt u er eentje noemen? Weet u er een uit wel? Nou ja, goed. Je zou kunnen denken dat... eigenlijk moeten we de stellingen nog bedenken. Want dat doe ik dan samen ook met een collega van uit Spijkenisse. Een beetje prikkelende stellingen in ieder geval. In ieder geval prikkelende stellingen zijn. Maar dat zou wel kunnen gaan over vliegschaamte bijvoorbeeld. Ja, dat, mooi dat woord is, dat, tegenwoordig. Vliegschaamte ja. is een heel mooi woord inderdaad ook. En nou ja, goed, of over de halvering van de veestapel. Dat is misschien ook best wel een interessant onderwerp. Nou, daar kun je natuurlijk verschillende stellingen bij bedenken. Moeten we allemaal minder vlees gaan eten? We moeten allemaal minder vlees gaan eten. Ja. En de ene leerling moet dan verdedigen dat het absoluut niet nodig is. En de andere moet verdedigen dat het absoluut Klopt. Wel nodig en, is. En dan is het natuurlijk erg belangrijk dat de leerlingen dus hun mening goed kunnen onderbouwen. En het is ook de bedoeling dat de jury overtuigd wordt natuurlijk van de argumentatie. Waar letten ze op? Je moet natuurlijk goed kunnen onderbouwen, maar je moet het ook overtuigend kunnen brengen. Je moet een beetje uitstralen dat je het echt meet. Nou, daar zijn natuurlijk verschillende trucjes ook voor, hè, om te kunnen overtuigen. Nou ja, leerlingen kunnen... Nou, humor, dat is natuurlijk best wel een... Slaat altijd aan. Een belangrijk instrument dat kan aanslaan. Gebruik maken van stijlfiguren, beeldspraak. Dat zijn van die trucjes die je maken het levendiger. Een argument inderdaad wat overtuigender kunnen maken. Ja, ja. Dat is, ja. En u bent leraar Nederlands? Of? Ja. Oké. Okay. En u vindt het ook fantastisch natuurlijk dat er zoveel aandacht wordt besteed. En wat vindt u van Wolkers? Want het is natuurlijk een apart onderdeel van zijn oeuvre. Hij heeft natuurlijk ook romans geschreven. Maar dit zijn eigenlijk de stukjes die hij geschreven heeft toen hij op Texel zat. Toen hij op Rottumeroog Oog zat. Toen hij... Ja, Jan Wolkers staat natuurlijk nu ook volop weer in de belangstelling. Omdat natuurlijk Fruit... Nu, ja, zoveel jaren. Ja, 15 jaar geleden werd het voor het eerst dus uitgegeven. Uitgebreid op televisie. En het is uitgebreid op televisie geweest ook. Dus er wordt al sowieso al heel veel aandacht besteed aan Turks Fruit en Jan Wolkers. En nou ja, in dit boekje inderdaad staan een aantal verhalen. Uit de periode dat hij dus op het eiland zat. En dat zijn allemaal verhalen dus over de natuur. Ja. Jan Wolkers was echt wel een natuurmens. En zeker weten. Ik kan me nog herinneren alle stukjes op televisie dat hij over de natuur vertelde. Dat is een heel aparte man. Maar hij wist het wel met liefde over te brengen. Absoluut. Ja. Ja. En de titel van het boekje van de verhaalbundel is ook Winterbloei. En dat gaat dus ook echt wel over de natuur. Maar dan ook de natuur in de winter. Ja. En de titel klinkt een beetje paradoxaal. Winterbloei. Hè, dat suggereert... toch wel een beetje dus een dode natuur. Terwijl eigenlijk onder de grond volop leven is. Er gebeurt nog van alles. Hij vertelt bijvoorbeeld over een egeltje wat in... ik heb dan nog niet alles gelezen, maar een egeltje wat in winterslaap gaat en dat soort dingen. Dat je dan niet tegen een hoop bladeren moet schoppen omdat er een egeltje in zit. En... Ja, er staan ook wat gedichten in over strenge winters die wij tegenwoordig niet meer hebben. Nee. Dus tegenwoordig zijn zacht. Nou ja, is dat een gevolg van... Van de duurzaamheid. Van de duurzaamheid. Van de niet-duurzaamheid. Klimaatverandering. Oké. Nederland leest dus winter. Bloei voor iedereen te halen die lid is van de openbare dus bibliotheek? Die lid is van de bibliotheek krijgt zo'n boekje cadeau. En de bedoeling daarvan is ook dat de lezers met elkaar daar over in gesprek gaan. Hè? Dus over het thema duurzaamheid. Mensen gaan het boekje halen en dan kunt u zelf ook debatteren en uw skills oefenen. Want het valt nog niet mee, zo'n goed debat, echt een goed debat voeren. Nee, maar ik moet zeggen dat de leerlingen ontzettend enthousiast zijn. En na een paar keer debatteren dan zie je toch echt wel duidelijk een verbetering bij het debatteren. En de leerlingen die pakken het echt wel goed op. Ik sprak met Theo Schuurwater, hij is van het Revius Lyceum in Maassluis, over het debat over het boekje Winterbloei en over duurzaamheid in het kader van Nederland leest. Dankjewel Mariska. En met deze bijdrage... komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond trouwens. Dan zit hier Harry Kuipers. Weer met lekkere muziek natuurlijk. En interessante onderwerpen. Wil je meer weten over De Late Avond? Ga dan naar onze website www.delateavond.nl. Maar je kunt ons ook volgen op Facebook, Twitter en LinkedIn. Goed, ik heb een mooie laatste. Lionel Richie en Ordinary Girl. Mocht je gaan slapen... en niet naar de herhaling luistert, dan wens ik je natuurlijk een hele goede nacht. Welterusten, mooie dromen. Ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Trying to find something new.